Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kanadyjski zespół Saga, ten sam, który znamy od lat 70. ze swojego najnowszego akustycznego albumu. To skoro jesteśmy już w Kanadzie, mała powtórka na Państwa życzenie. Cover piosenki Tears zespołu Rush w wykonaniu grupy Obrazki. All of the seasons and all of the days, all of the reasons why I felt this way, so long, so long. Then I said that feeling, I look in your eyes, I noticed emotion and that you had cried for me. I can see what would touch me deeper, tears that fall from eyes that are you deeper than tears that fall from eyes that know why. A lifetime of questions, tears on your cheek, I tasted the answer, my body was weak for you. True, what would touch me deeper, tears that fall from eyes that only cry, would it touch you deeper than tears that fall from eyes? What touch me deeper, tears that fall from eyes that only cry, would it touch you deeper than tears that fall from eyes that know why? Państwo pytają mnie w kilku listach internetowych, czy nowa płyta zespołu Obrazki to będą covery. Otóż nie, to jest jakaś nadinterpretacja, nic takiego chyba nie sugerowałem. Obrazki wydały do tej pory taki mini album z 5 bodajże utworami, no a pierwszy pełnowymiarowy album, muzycznie już gotowy, już nagrany, to będą ich własne piosenki. Natomiast te covery są tylko dodatkiem do oryginalnego repertuaru i one najczęściej pojawiają się w trakcie koncertów, choć bywają także nagrywane w studiu. No i tak jak tydzień temu mówiłem, Obrazki sięgają do różnych, bardzo różnych źródeł, szukając dobrych słów dopasowanych do pięknej muzyki. Just let you walk away, just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we shared the laughter and the pain, and even shared the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. just an empty space. There's nothing left here to remind me. Just the memory of your face. Take a look at me now. Well, there's just an empty space. You're coming back to me. I could just make you turn around. Turn around and see me cry. There's so much I need to say to you. So many reasons why. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. Oh, there's just an Tak sobie słucham i tak sobie myślę po cichutku, że gdyby obrazki nagrały kiedyś płytę z coverami, no to piękną ona by była zapewne, no ale na razie trzymamy kciuki za pierwszy album muzycznie już gotowy. Potrzebna jest tylko decyzja wydawnicza. Najnowsze nagrania znanej amerykańskiej grupy Dave Matthews Band zostały dokonane w składzie zaledwie dwuosobowym. Z wiadomych względów do studia przybyli tylko śpiewający lider z gitarą i perkusista. Just tonight, won't you stay near me? pictures, you and me, this talk into a secret creature. And we stay, yeah, until tomorrow, go back to being friends. Oh, tomorrow we go back, but tonight let's be lovers, kiss and swear. Turn this good thing all the way up to the best of all we can offer. It's a rogue kiss, tangled tongues and lips, see me to sway. Oh, I'm turning for you. Oh, girl, come on just tonight. Won't you float away, yeah, free, oh, in an evening, why don't we just wait and see, and tomorrow go back to your man. I go back to my world. We go back to being friends. Won't wait and see me, yeah. Tonight let us do this thing. All we are is wasting our words until the sun comes up. It's all ours. Tonight let's be lovers, don't you hear me call? I may be soft-spoken, but inside I'm screaming. A thing or two I've gotta say then. Come on, my friend, let's go all the way then. Oh, to zespół Dave Matthews Band, zwykle co najmniej sześcioosobowy, w wersji pandemicznej. No, brakuje kilku instrumentów, ale za to linia wokalna rysuje się bardzo czytelnie, bo w studiu, proszę Państwa, było ich tylko dwóch. Śpiewający Dave Matthews z gitarą i perkusista Carter Beaufort. Nagrali 10 utworów, większość z nich to znane z repertuaru zespołu, i opublikowali je w fanklubowej serii Warehouse. W jednym z tych 10 nagrań Dave Matthews zagrał na fortepianie i okazało się, że ten instrument ma także opanowany wystarczająco. Proszę zatem zapiąć pasy i posłuchać. out of my hands for now. It's out of my hands for now. Can't just walk away. Would it be nice to walk away? But I don't feel safe enough to get away. All the way up here. It's out of my hands for now. It's out of my hands for now. Oh, it is. Oh, it is. Start to feel insane as someone's betraying me out on my window ledge. Now our finest star rides. See the pig dressed in his finest fine. And all the believers stand behind him and smile. As the day lights up with fire. Now our finest star arrives. See the pig dressed in his finest fine. And all the believers stand behind him and smile. As the day lights up with fire. Looking down from here. Dave Matthews Band w wersji dwuosobowej. śpiewający Dave z gitarą i perkusista Carter Beaufort. No fantastycznie to wypadło nawet w takim składzie, ale teraz skład będzie większy. Wybierzemy się mocą naszej wyobraźni na koncert, o jakim obecnie można tylko pomarzyć, bo na widowni było 120 tysięcy osób. To był 30 czerwca 1990 roku w Knebworth House w Anglii. Swój występ rozpoczyna bardzo, bardzo znany zespół. 30 czerwca 1990 roku w Knebworth House w Anglii wystąpiła grupa najpopularniejszych wtedy brytyjskich wykonawców. Na jedną z głównych atrakcji dnia i wieczoru był koncert zespołu Pink Floyd. Bardzo wystawny koncert, cały skład z muzykami towarzyszącymi. To było około 10 osób. Na saksofonie na przykład zagrała gościnnie Candy Dulfer, bardzo popularna wtedy artystka z Holandii. Cały występ zespołu Pink Floyd w Knebworth będzie wkrótce na oficjalnej płycie. Do tej pory był publikowany tylko we fragmentach, a 2 lata temu został wydany jako część wielopłytowego, no i odpowiednio drogiego boksu. 30 kwietnia cały ten koncert będzie dostępny jako samodzielne oficjalne wydawnictwo w wersji kompaktowej i winylowej. O jakość dźwięku zadbał osobiście David Gilmour. A gościem specjalnym Pink Floydów w Knebworth wtedy była m.in. Claire Tory, wokalistka i wykonawczyni sławnej partii wokalnej na płycie The Dark Side of the Moon. Thank you. Wyjątkowa okazja, by usłyszeć Claire Tory śpiewającą z Floydami tę słynną partię. No i to się zdarzyło w 1990 roku w Knebworth na tym specjalnym koncercie. Płyta Floydów widoczna już w przedsprzedaży. Ona się ukazuje 30 kwietnia, więc z pewnością jeszcze do niej wrócimy. Ostatnia dziś płyta w audycji Dym na wodzie ma charakter audiofilski, no ale i my, umiarkowani audiofile, pożywimy się przy tej okazji dźwiękowo. To jest, proszę Państwa, wspaniałe audiofilskie wznowienie na winylu płyty Stevie'ego Ray Vaughana Couldn't Stand the Weather z 1984 roku. Na tej płycie jest typowy dla Ray Vaughana zestaw energetycznych blues-rockowych nagrań i jedna bajecznie wykonana ballada.

take me away, but I leave. Lord, it took me right back to the bend. Stevie Ray Vaughan, gitarzysta wspaniały, niestety już w największej orkiestrze świata. Za tydzień posłuchamy Marka Knopflera, w szczególności jego pierwszej solowej płyty, która ukazała się ćwierć wieku temu. Dym na wodzie. Zapraszamy i dziękujemy. Wasn't just a wasn't just the wine, some other kind of magic sending shivers up my spine, and I was falling, and I fell for you. Searching all this time, I wouldn't know, no, never would admit to flying blind. But in the darkness, we found each other anyhow. We